Κάναμε το αδιανόητο. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Δεν τα καταφέραμε στα καθημερινά, να δει δηλαδή ο πολίτης την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κράτους απέναντί του. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία, την οποία την είχαμε πλησιάσει επικίνδυνα πολύ. Και μπορούμε να το πούμε πια, οι περισσότεροι, εχθροί και φίλοι, θεωρούσαν ως πέρσι αναπόφευκτο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και τους διαψεύσαμε. Να ξεκινήσουμε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία. Να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια, η ώρα είναι 1 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι μεσημέρι, ήλιος ψιλοσυννεφιά. Το βράδυ κάποιοι δεν κοιμήθηκαν και αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουμε και να σταθούμε σε αυτό το δράμα. Υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποι μας, Έλληνες πολίτες, στελέχη υπουργείου είναι, που δεν κοιμούνται τα βράδια. Για το καλό. Εδώ είναι ένα θέμα. Για ποιο το καλό δεν κοιμούνται όλοι αυτοί. Δεν τους ανακαλύψαμε εμείς, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, στελέχοι του Υπουργείου που δεν μάθαμε και τα ονόματά τους. Ο κύριος Τρίφωνος Αλεξιάδης, ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών, που βγαίνει κάθε μέρα για να μας πείσει πόσο καλά τα κάνουν τα πράγματα στην οικονομία και πόσο είναι ωραίοι οι φόροι που θα έρθουν. Ο κύριος Τρίφωνος Αλεξιάδης χθες βράδυ ήταν στις 20 χιόνι στο Sky και μίλησε για αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν για ποιο ακριβώς λόγο και για ποιο ακριβώς λόγο μένουν εξάγρυπνοι. Κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή που εμείς είμαστε εδώ ή που θα πάνε να κοιμηθούμε σε 2 ώρες, είναι κάτω στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ή στη Γεωργιώτη Σερβίας και δουλεύουν μέχρι τις 2 και 3 τα ξημερώματα. Γιατί σήμερα υπάρχει πιθανότητα να ανέβει και τα πρώτα καθαριστικά του ένφια. Κάποιοι θα ξενυχτήσουν όμως, κάποια στελέχη, δεν έχω την άδεια να πω τα ονόματά τους. Και εμείς θα ξενυχτάμε για να βρούμε τρόπο να το πληρώσουμε. Βεβαίως, εμείς θα ξεκινήσει ο Κολκοθάς μας μετά, αλλά λέω κάποιοι επεξεργάζονται αυτά. Δηλαδή, αυτά τα στελέχη που δεν είχαμε και τη χαρά να μάθουμε τα ονόματά τους για να πιάσουν οι κατάρες κατευθείαν, ξενυχτάνε για να στείλουν τον έμφυα. Ποτέ να μην κοιμηθούν. Να μείνουν για πάντα εκεί, στα ξενύχτια, στα υπόγεια, στα υπουργεία, να είναι άσπρες οι νύχτες τους, μαύρες οι μέρες τους. Το λέει και καμαρώνει ο υπουργός εδώ, ότι ξενυχτάνε για να έρθουν εγκαίρως η πρώτη δόση του έμφυα, η οποία πρέπει να πληρωθεί 30 Οκτώβριου, που λήγουν και όλα τα υπόλοιπα. Μαζεύονται αθρηστικά και όλοι αυτοί οι φόροι έμφυα, αν κάποιος αποπειραθεί να τους πληρώσει, δεν θα έχει για να ζήσει τον επόμενο μήνα η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και μισθωτών και συνταξιούχων. Γι' αυτό ακριβώς επέρεται και καμαρώνει ο συγκεκριμένος υπουργός. Είπε και άλλα, δεν είπε μόνο αυτό. Αν είναι να πηγαίνουμε πίσω στο παρελθόν, και εγώ μπορώ να πω ότι οι φόροι προμνημονίων στην κατοικία ήταν περίπου στα 600 εκατομμύρια και τώρα με τον έμφυα έχουμε πάει στα 3,3 δις τις θεώρητες αυξήσεις. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εσείς λέγατε ότι θα τον καταργήσετε, δεν το λέγαμε εμείς. Έχουμε γίνει όλοι σοφότεροι από το τι λέγαμε προεκλογικά και το τι αναγκαστήκαμε να κάνουμε μετά. Αλλά εμείς έχουμε γίνει φτωχότεροι. Εσείς έχετε γίνει σοφότεροι και εμείς φτωχότεροι. Έχουμε γίνει όλοι σοφότεροι από το τι λέγαμε προεκλογικά. Μπράβο! Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλώ το λουλί, το λουλάκι Οφείλουμε, όπως είπα και πιο πριν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και ο Πρωθυπουργός και ο Κούλης, ο Κυριάκος, ήταν ενδιάμεσα, γιατί έχουμε και τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Μην το ξεχνάμε αυτό το ψυχαγωγικό γεγονός. Είναι το μόνο γεγονός από την πολιτική που αυτή τη στιγμή ψυχαγωγεί αβίαστα και τσάμπα. Και θα ψυχαγωγεί μέχρι τις 22 Νοέμβρη. Έτσι λοιπόν έχουν γίνει σοφότεροι όλοι αυτοί. όπως είπε ο κύριος Αλεξιάδης, σε σχέση με την προεκλογική περίοδο που έλεγαν ότι τους κατέβει κανονικά, χωρίς καμία εδώ, χωρίς κανένα συνέστημα, χωρίς κανέναν φραγμό και ηθικό, που δεν πολύ υπάρχει τέτοιος. Παρ' όλα αυτά έλεγαν τα πάντα, τώρα είναι πολύ σοφοί. Φαίνεται αυτό άλλωστε στο πώς διαχειρίζονται και στο τι λένε, γιατί θα ακούσουμε τώρα τον σοφότερο. Νίκο Φίλη, Υπουργός Παιδείας, σήμερα το πρωί βγήκε να μιλήσει για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση, στα νέα μέτρα τελικά που πήρανε, ενώ δεν θα υπήρχε καν ΦΠΑ και θα, με τα ισοδύναμα που θα έβρισκαν θα έσβηνε τελείως το 23%, κάτι τέτοιο μας έλεγαν και στη Βουλή και στα παράθυρα. Βρήκανε τελικά τον τρόπο και τώρα θα καταλάβετε κι εσείς πόσο αχάριστοι είστε και πώς μεγεθύνετε κι εμείς εδώ ως μίζεροι επαγγελματίες, μεγεθύνουμε το 5% και το 13%. Τι είναι όλα αυτά? Θα ακούσετε από τον αρμόδιο υπουργό. Η υποχρέωση της πολιτείας είναι να διασφαλίσει το δικαίωμα της μόρφωσης σε όλα τα παιδιά, που σημαίνει να ανορθώσει, να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο. Ναι, εκεί θα κρυθούμε. Εκεί. Και όχι στις 5-10 του 5 ή του 13%. Και όχι στις 5-10 του 5 ή του 13%. Και όχι στις 5-10 του 5 ή του 13%. Ναι ρε παιδιά, λεφτά υπάρχουν πολλά. Πολλά λεφτά να φάνε γικότες. Στις 5-10. Είστε κοτσι βιέμε, πάω σηκωμένε. Στις 5-10. Πάσεις λαδεκά της ηλιούς. Είσαι στρέτσι ντρούγκι φούς. Να ανορθώσει, να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο. Εκεί θα κρυθούμε. Και όχι στις 5-10 του 5 ή του 13%. Μπράβο! Επιτέλους, ένας αριστερός υπουργός, όπως ο κύριος Φίλης, με όραμα, προέρχεται από τη ριζοσπαστική αριστερά, όπως είναι η ταμπέλα στο κτίριο το γνωστό. Πέντε δεκάρες, το 5 και το 13%. Επιτέλους, ένας άνθρωπος να βγει ούτω τζίμερος. Ούτω τζίμερος τέτοιους χαρακτηρισμούς και τέτοιες προσεγγίσεις. Να βγει και να πει τα πράγματα όπως έχουν. Όχι άλλη μιζέρια σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα συζητάμε για 5 και 13%, γιατί αυτά είναι πέντε δεκάρες. Δεν είπε μόνο αυτά ο κύριος Φίλης, γιατί ο κύριος Φίλης γι' αυτό υπάρχει. Κάθε κυβέρνηση έχει τον μπάγκαλό της. Η συγκεκριμένη έχει το Φίλη σε ρόλο μπάγκαλο, ίσως και καλύτερος, όπως όλα είναι καλύτερα σε αυτή την κυβέρνηση, από άποψη ανθρώπων, σεβασμού στον πολίτη, σεβασμού στην αγωνία του πολίτη. Στα όσα έχει περάσει 5 χρόνια τώρα, υπάρχουν και όλοι αυτοί οι τύποι που βγαίνουν με περισσό θράσος και μιλάνε για το τι ακριβώς είναι πενταροδεκάρες και χαρακτηρίζουν το 5% και το 13%. Ως πενταροδεκάρες. Ένα λαό που 5 χρόνια τώρα πληρώνει συνεχώς πενταροδεκάρες. Να ακούσει και όλα αυτά από πάνω. Μίλησε και για την κοινωνική αδικία, την οποία την διορθώνει αυτή η κυβέρνηση. Ολοκληρώνω. Ναι. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν χθες από την κυβέρνηση είναι αποφάσεις που διορθώνουν μια κοινωνική αδικία. Μπράβο. Που δεν επιβαρύνουν κατ' τρόπο απελπιστικό, μάλιστα, όπως λέγεται, ούτε το λαϊκό εισόδημα. Μπράβο. Ούτε τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων. Δεν επιβαρύνουν ούτε το λαϊκό εισόδημα. Είναι αποφάσεις που διορθώνουν μια κοινωνική αδικία. Τώρα ποια είναι η κοινωνική αδικία σύμφωνα με την λογική του Νίκου Φίλη? Κοινωνική αδικία είναι το 23% ΦΠΑ που μπήκε πριν 1,5, πόσο καιρό ήταν, 2 μήνες. Εκεί ήταν 0. Στη θέση του 0 μπαίνει ένα 23%. Ακούγεται, γίνεται ένας δώρος, έρχονται μετά χτες. Το 23% το κάνουν 5%, 0% στα νηπιαγωγεία, ναι, 5%, 6% και 13% στα υπόλοιπα σχολεία και σου λέει ότι μειώσαμε την κοινωνική αδικία του 23%. Το οποίο δεν υπήρχε όμως πριν 2 μήνες, ήταν 0%. Αυτό είναι το τελευταίο έτος της ανωτάτης απατεωνικής σχολής του ΠΑΣΟΚ, την οποία πολύ καλά τηρεί, ξέρει, έχουν γίνει πια επαγγελματίες. Ήταν επαγγελματίες, απλά δεν το πολύ βλέπαμε εμείς και μαζί με πάρα πολλούς νομίζαμε ότι αυτοί μπορεί και να έχουν κάτι αριστερό, τουλάχιστον στο 0,0 τόσο της χιλής. Στο DNA τους. Όχι, μια χαρά, κανονικά λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργεί κάθε κυβέρνηση που σέβεται τη λέξη απάτη. Το πάνε πάρα πολύ καλά. Πρωθυπουργός, τι έλεγε στη Βουλή για αυτό το θέμα της κοινωνικής αδικίας, το ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση που ήδη βάλανε για να τον βγάλουν με τον τρόπο που τον βγάλανε και να λένε ότι μας έκαναν και χάρη. Πρωθυπουργός πριν ένα μήνα περίπου στις προγραμματικές. Θέλω όμως να αναφερθώ ειδικά στο θέμα του φόρου προστέμενης αξίας στην ιδιωτική εκπαίδευση που μονοπολεί αυτές τις μέρες το κοινωνικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα στην αναστολή του συγκεκριμένου μέτρου. Στην αναστολή του συγκεκριμένου μέτρου τουλάχιστον μέχρι την ψήφιση του προϋπολογισμού στα μέσα Νοέμβρη, ώστε στο μεσοδιάστημα να βρεθούν ισοδύναμοι. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα στην αναστολή Ξέρουμε ότι πολλά μέτρα είναι άδικα, δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν και δεν θα αποκαταστήσουν και τα προβλήματά μας. Αυτή η τελευταία είναι η κυρία Γεροβασίλη. Προηγουμένως ήταν ο Πρωθυπουργός, προανήγγειλε τότε με τα χειροκροτήματα των Σιριζέων βουλευτών την αναστολή του μέτρου. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Ήρθε ένα μειωμένο μέτρο σε σχέση με το πολύ υπερβολικό που είχε μπει, ώστε να νιώθει ο κόσμος, το πόπολο, ο λαουτζίκος ή οι ηθαγενείς, ότι κάτι καλό έκανε η κυβέρνηση και σκέφτεται για αυτούς. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο, γιατί αυτός είναι και ο τρόπος σκέψης των επιτελείων στο Μαξίμου και αλλού. Βάζουν πάντα τον πήχη παραπάνω, ώστε όταν τον μειώσουν να πει ο κόσμος, ορίστε να η κυβέρνηση ασχολείται και με εμάς, ενώ πληρώνεις το 5% και το 6% και το 13%, ενώ πριν πλήρωνες 0%. Η κυρία Γεροβασίλη είναι αυτή που λέει ότι είναι άδικα αυτά τα μέτρα, ότι δεν μας βοηθούν σε κάτι, είναι κυβερνητική εκπρόσωπος, αλλά συμπλήρωσε τη συγκεκριμένη φράση με το κωμικό της στοιχείο. Ξέρουμε ότι πολλά μέτρα είναι άδικα, δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν και δεν θα αποκαταστήσουν και τα προβλήματά μας. Και παλεύουμε ενάντια σε αυτά. Γι' αυτό πρέπει να είσαστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη των αδυνάτων. Σας λέω λοιπόν τώρα ότι εμείς τα μνημόνια δεν τα θέλαμε. Και δεν θέλουμε να υπηρετήσουμε μνημονιακές πολιτικές. Πολύ ευχάριστο αυτό. Προαπαιτούμενα, αξιολόγηση, συζήτηση χρέους, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, μια αποκατάσταση μιας σταθερότητος. Μα αν γίνουν όλα αυτά, έρχεται μια αποκατάσταση της αστάθειας. Γιατί πέντε χρόνια τώρα, αυτά που είπε τώρα στο τέλος η κυρία Γεροβασίλη, παλεύει κάθε κυβέρνηση για να μην χρεοκοπήσουμε, που ακούσαμε και στην αρχή, αλλά χρεοκοπούμε. Επειδή ακριβώς παλεύουμε αυτά τα μέτρα. Ακούσαμε νωρίτερα, η κυρία Γεροβασίλη μας είπε ότι παλεύει ενάντια στην αδικία. Να μην τους το χαλάσουμε, μην τους πούμε ότι δεν γίνεται έτσι πάλι ενάντια στην αδικία, και ότι αυτό που κάνουν είναι ενίσχυση της αδικίας. Πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση της αδικίας, όσο δεν παίρνει ενίσχυση της αδικίας ένα λαό που έχει υποστεί 6 χρόνια φουλ την αδικία. Μην το πούμε, ας το πιστεύουν, είναι πιο κωμικό για όλους μας να πιστεύουν ότι αυτοί όλοι έτσι ακριβώς παλεύουν την αδικία, που οι ίδιοι μαζί με τους άλλους ενισχύουν και δημιουργούν. Η τηλεοπτική Ελληνοφρένεια ξεκίνησε προχτές, είχε και χτες εκπομπή, και κάπου εκεί ο Μπαλούρδος, που πια έχει γίνει Σιριζαίος, μάλλον λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει Μπαλουρδένιος, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός ήρθαν στα μέτρα του Μπαλούρδου, μνημονιακή κάργα, με τυφλή υποταγή υπακοή στο μνημόνιο. Ο Μπαλούρδος λοιπόν, επειδή νιώθει πια Σιριζαίος, έκανε καραόκε, πρόβες να μάθει την διεθνή, γιατί ένας σωστός αριστερός, όπως είναι ο Μπαλούρδος πια, όπως είναι η Γεροβασίλη, ο Τσίπρας, ο Φίλης, ο Αλεξιάδης και μια σειρά άλλοι αριστεροί που παλεύουν για να σώσουν τον κόσμο από την αδικία με έξτρα φόρους και χαρακτηρίζοντας πενταροδεκάρες το 6 και το 13%. Ο Μπαλούρδος λοιπόν έκανε καραόκι για να μάθει τη διεθνή. Βενσερέμος, hasta la victoria siempre. Εμπρός της γης η χαλασμένη, της πείνας κλάβει εμπρός εμπρός. Δεν το ζω. Το δίκιο απ' το κρατήρα βγαίνει, σαν βροντί, σαν κεραυνός. Όλοι μαζί. Στον αγώνα ενωμένοι, να μην λείψει κανείς. Ο Νάτι μας προσμένει στον κόσμο η διεθνή. Καθίστε οι σύντροφοι Σιριζέοι, ακούσατε διεθνή, αμέσως να σηκωθείτε. Μόλις ακούσετε τέτοια τραγούδια, τέτοια άσματα, το νιώθετε μέσα σας. Το βλέπετε, η κυβέρνησή σας εφαρμόζει κιόλας μέτρα που είναι συμβατά με τους στίχους της διεθνούς. Οπότε καθίστε, δεν χρειάζεται. Ο Μπαλούρδος ήταν ένας σύντροφος, ένας από εσάς, και ματ και δημοσιογράφος, είναι ένα από τους λίγους, ο μοναδικός Έλληνας που υπηρετεί τις δύο εξουσίες ταυτόχρονα με πολύ μεγάλη επιτυχία, και την εκτελεστική και την τέταρτη εξουσία που είναι τα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει άλλος Έλληνας, ή δεν ξέρουμε εμείς, που να το κάνει με τέτοια συνέπεια και με τέτοιο πάθος. Εδώ Ελληνοφρένεια με τις πενταροδεκάρες του Φίλη και όλα τα άλλα τα ωραία. 2-11-200-8-200, εκεί απαντά ο Μπαλούρδος, αλλά τα μεσημέρια λέγεται Αποστόλης. SMS, όποιος θέλει να στείλει, γράφει Real και No, το μήνυμα του στο 54%. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο. Με Αλεξιάδη ξεκινήσαμε. Με Αλεξιάδη θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ο οποίος μιλάει για τα μέτρα που ισχύουν, δεν είναι δικά τους. Και για τους φόρους που ισχύουν, δεν είναι δικά τους, δεν είναι δικοί τους. Και αισθάνεται την ανάγκη να το πει, και εμείς να τον ευχαριστήσουμε που όλα αυτά που μας συμβαίνουν τους τελευταίους 6-7 μήνες είναι μέτρα και φόροι που δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι σήμερα δεν έχει επιβληθεί φόρος ούτε ένα λεπτό. Μπράβο! Οι φόροι αυτοί που έχουμε τώρα είναι οι φόροι που προϋπήρχαν της κυβέρνησης της δικής μας. Ένα μικρό κομμάτι έχει τροποποιηθεί με τη δική μας κυβέρνηση και από τον Αύγουστο και μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Άρα πάμε να υλοποιήσουμε μια πολιτική που είμαστε αναγκασμένοι να το τώρα κάνουμε. Εδώ. Όλοι μαζί, όλοι μαζί, ενωμένοι. Να μην λείψει κανεί. Βενσερέμος, hasta la victoria siempre. Η υποχρέωση της πολιτείας είναι να ανορθώσει, να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο. Εκεί θα χρηθούμε. Εκεί. Και όχι στις πενταροδεκάρες του 5 ή του 13%. Και όχι στις πενταροδεκάρες του 5 ή του 13%. ...365 τρόποι ενεργειακής οικονομίας. Με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλοι. Ένα κολοσιαίο αιωλικό πάρκο ισχύος 310 ΜΒ ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον περασμένο μήνα στην Κένια της Αφρικής. Το πάρκο παραγωγής πράσινης ενέργειας αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έχει γίνει στην Αφρικανική χώρα τον τελευταίο μισό αιώνα. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, οι ανεμογεννήτριες που θα εγκατασταθούν θα μπορούν να παράγουν το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται ολόκληρη η Κένια. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα θα μπορέσει να εξοικονομήσει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Το αιωλικό πάρκο της Κένιας θα είναι έτοιμο το 2017 και θα περιλαμβάνει συνολικά 365 ανεμογεννήτρες. 365 τρόποι ενεργειακής οικονομίας. Με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλοι. Φυσικό μεταλλικό νερό ή όλοι. Χαρίστε στο σώμα σας αγνή, πολύτιμη φροντίδα. Αφαιθείτε στην απόλαυση του φυσικού μεταλλικού νερού Ιόλι, μια μοναδική πηγή πολύτιμων στοιχείων, απαραίτητα για την καλή φυσική κατάσταση του οργανισμού. Αγνό, εύγευστο, υγιεινό, ισορροπημένο από τη φύση του, σας γεμίζει απόλαυση, σας χαρίζει αναζωογόνηση και ευεξία. Φυσικό μεταλλικό νερό Ιόλι. Αγνό και πολύτιμο. Κάποιοι βγάζουν τις κάλτσες για να ξεκουράσουν τα πόδια τους. Κάποιοι άλλοι βάζουν τις κάλτσες για να ξεκουράσουν τα πόδια τους. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης Varizan. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μειώνουν δραστικά τα σημάδια κούρασης. Varizan. Βάλτες και ξεκούρασε τα πόδια σου. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας. Και ενυδατική κρέμα Varizan Cream. Η ανακούφιση Varizan σε δροσερή μορφή κρέμας. Vicam. Καθημερινός σύμμαχος υγείας. Εγώ δεν έχω χοληστερίνη, γιατί είμαι γυναίκα και δεν είμαι και υπέρβαρη. Είναι νέος ακόμη. Άσε που κάτι θα ένιωθα. Μήπως έχουμε λανθασμένη εντύπωση για τη χοληστερίνη? Η χοληστερίνη μας αφορά όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, βάρος. Και επειδή δεν παρουσιάζει συμπτώματα, μόνο μια απλή εξέταση αίματος θα σου δείξει που βρίσκεσαι. Μάθε περισσότερα για την υγεία της καρδιάς σου στο www.beselproactive.gr. Besel Proactive. Κανένα άλλο τρόφιμο δεν είναι πιο αποτελεσματικό στη μείωση της χοληστερίνης. Η πνευμονιοκοκκική πνευμονία είναι μια απειλητική για τη ζωή λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος που μπορεί να προσβάλλει οποιονδήποτε. Αν πάσχεται από κάποιο χρόνιο νόσημα, όπως σακκαρώδη διαβήτη, άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καπνίζετε συστηματικά, έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή είστε άνω των 65 ετών, τότε διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο εμβολιασμός αποτελεί σημαντικό μέσο πρόληψης ενάντια στην πνευμονιοκοκκική πνευμονία. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Ο εμβολιασμός σώζει ζωές. Μια ενημερωτική εκστρατεία της Pfizer Ελλάς υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Μπορώ.gr. Ο μεγαλύτερος διαδικτυακός σας σύμβουλος. Μπορώ.gr. Συνεχίζουμε να σπάμε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ μας. Μπορώ.gr. Ξεπεράσαμε τους 2 εκατομμύρια επισκέπτες το μήνα. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Μπορώ.gr. Σε 1,5 χρόνο λειτουργίας, 300.000 δικά σας ερωτήματα πήραν έγκυρη απάντηση. Μπορώ.gr. 250 επιστήμονες με κύρος και εξειδίκευση απαντούν σε ερωτήματα ιατρικά, ψυχολογικά, νομικά, οικονομικά. Σας προσφέρουν συμβουλές μόδας και ομορφιάς. Επιλογές ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Μπορώ.gr. 24ωρη ενημέρωση και άμεση απάντηση σε κάθε ερώτημα που σας απασχολεί. Μπορώ.gr. Για τη γυναίκα, αλλά και τον άντρα, μια διέξοδος στα καθημερινά αδιέξοδα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η υποχρέωση της πολιτείας είναι να διασφαλίσει το δικαίωμα της μόρφωσης σε όλα τα παιδιά, που σημαίνει να ανορθώσει, να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο. Εκεί θα χρηθούμε. Εκεί. Και όχι στις 5-10 του 5 ή του 13%. Μπράβο! Σε αυτό το ηχητικό είναι τόσο ισχυρό άκουσμα οι 5-10 και μας διαφεύγει όλο το υπόλοιπο που λέει ότι η υποχρέωση της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει μόρφωση σε όλα τα παιδιά. Αυτό δεν το έχει καταφέρει η πολιτεία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Το ακριβώς αντίθετο καταφέρνει με μοναδική συνέπεια. Είτε έχουμε χούντα, είτε έχουμε δεξιό κράτος, δεξιό παρακράτος συνεχώς, σοσιαλιστικό κράτος και μετά όλα τα άλλα μείγματα που έχουμε. Ποτέ δεν κατάφερε να δώσει μόρφωση πραγματική στα παιδιά. Δεν το κατάφερε ούτε η κανονική παιδεία, ούτε και η παραπαιδεία. Τελειώνουν 6-12 χρόνια και βγαίνουν εντελώς αμόρφωτα, ανίκανα να μπούνε στην ζωή. Όλοι έχουμε βγει έτσι από αυτό το πολύ ωραίο σύστημα, το οποίο είναι και πάρα πολύ ακριβό πληρωμένο. Τι είναι εθνικά αναγκαίο σήμερα, αυτό θα μας το απαντήσει τώρα ο Γιάννης Πρετεντέρης. Θα σας βάλω εγώ λίγο στο κλίμα. Εθνικά αναγκαίο, σύμφωνα πάντα με τον Γιάννη Πρετεντέρη, είναι η εκπομπή του και ο ίδιος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μετά από ένα ταραγμένο πολιτικά καλοκαίρι, όλοι καταλάβουμε ότι η χώρα έχει μπει σε μια νέα περίοδο. Σε μια νέα περίοδο στην οποία τέλειωσαν τα ψέματα, διαλύθηκαν οι ψευδεστήσεις και έχουμε μείνει μόνοι μας αντιμέτωποι με μια ομή και σκληρή πραγματικότητα. Έχω την αίσθηση ότι όπως αλλάξαν τα πράγματα πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε συγκεκριμένα, με στοιχεία, να απαντήσουμε σε σαφείς ερωτήσεις και να δώσουμε απαντήσεις σαφείς και συγκεκριμένες. Η γενική κουβέντα, η παπαρολογία, η φλιαρία των τελευταίων ετών νομίζω είναι πλέον εκτός τόπου και χρόνου. Με αυτή την πεποίθηση πάντα δούλευα εγώ, αλλά τουλάχιστον έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν είναι πια θέμα επιλογής, είναι μονόδρομος, είναι μια επιτακτική ανάγκη, εθνική ανάγκη, αν δεν είναι πολύ βαριά η κουβέντα. Είναι μια επιτακτική ανάγκη, εθνική ανάγκη, αν δεν είναι πολύ βαριά η κουβέντα. Όχι το λαό, μη βιάζεται, θα το μπει στη θέση του. Είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης, ο οποίος, όπως ακούσατε, είπε ότι είναι εθνική ανάγκη να μιλάμε

Φανταστείτε να ήταν και δικοί τους, γιατί έρχονται σιγά σιγά, ξεδιπλώνεται και το ταλέντο τους. Να ζήσουμε και τους δικούς τους φόρους. Δεν γίνεται πια όλο με ξένους φόρους. Πόσο να αντέξει κανείς με φόρους του Σαμαρά, ενώ έχει φύγει ο Σαμαράς από τον προηγούμενο Γενάρη. Όχι, θέλουμε τους φόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα αίτημα, νομίζω, λογικό. Θα το αγκαλιάσει η κοινωνία. Το έχει ήδη αγκαλιάσει η κοινωνία. Οπότε να το ζήσουμε και στην πράξη. Κρατάω το βιβλίο, το καινούριο, φρέσκο, σήμερα μας το έφερε, του Νίκου Μπογιόπουλου, με τίτλο «Την άλλη φορά», τρεις τελείες, «Αριστερά». «Την άλλη φορά, αριστερά». Εμπαθείς όπως πάντα. Η αρθρογραφία, όπως εκδόσει Καψιμή, η αρθρογραφία, όπως διαβάζω στο πιστόφυλλο, είναι χωρισμένη σε πέντε θεματικές ενότητες που αφορούν το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα, μία ενότητα από τα άρθρα του Μπογιόπουλου, τον νεοφασισμό, δεύτερη ενότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θέση της Ελλάδας, τρίτη ενότητα, τη φορολογία, φορολαιλασία και τελευταία ενότητα, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική της που αφιερώνει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αγαπημένη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και για τον Νίκο Μπογιόπουλο. Είναι μια σειρά άρθρων που έχει γράψει τα τελευταία χρόνια, μαζεμένα σε αυτές τις θεματικές ενότητες, αυτές τις πέντε πολύ επίκαιρες, πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες, εκδόσεις Καψιμή, Νίκος Μπογιόπουλος, την άλλη φορά αριστερά. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης μετά τον Μπογιόπουλο, ό,τι καλύτερο, να μας πει κάτι αντίστοιχο, ανάλογο για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα ταξικό κόμμα. Μπράβο! Δεν είναι ένα αστικό κόμμα, έτσι όπως το λένε. Πιστεύει στην αστική δημοκρατία. Η αριθμία αυτό προκύπτει. Ναι, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία ήταν και πρέπει να παραμείνει ένα βάθια λαϊκό κόμμα. Μαζί με το Φούρναρη. Γκρεμίστηκε ο Φούρνος από κάτω. Αυτή η φωνή που ακούσετε ήταν ο Φούρναρης, γιατί είπε ο Βαρβιτσιώτης, καταρχήν δεν είναι αστικό κόμμα και είναι ένα λαϊκό κόμμα και πρέπει να παραμείνει ως τέτοιο. Πιάνει το λόγο για κουμάτος από την άλλη πλευρά του τραπεζιού. Ήταν χθες το βράδυ καλεσμένη στον Πρετεντέρη αυτή. Πιάνει το λόγο για κουμάτος και είπε. Έχουμε χάσει τη δυνατότητα να ακούμε. Θα τα βρούμε όλα και ακούμε. Και όσο χάνουμε τη δυνατότητα να ακούμε. Αυτό θα μας περιορίζει στα ποσοστά. Όχι. Δεν μπορεί να χάνουμε ψηφοφόρους και να μην ακούμε την κοινωνία. Λοιπόν. Δεν μπορεί να χάνουμε ψηφοφόρους, να χάνουμε τις εκλογές με το ίδιο ποσοστό. Θα γίνει διαλογισμοί. Θα γίνει συνέδριο που θα τρίβουμε τα μάτια μας, θα μπουν όλοι και θα γίνουν διαλογισμοί, είπε ο ποιητής. Δεν μπορώ να καταλάβω αν εννοούσε αυτό, ήθελε να πει θα γίνουν διαλογισμοί, δηλαδή τι συνέδριο θα είναι αυτό, να πάμε όλοι. Ή αν ήθελε να πει ποια άλλη λέξη, αλλά είναι από τις λίγες φορές που δεν μπορώ να βρω ποια λέξη εννοούσε, γιατί συνήθως τον Γιακουμάτο τον μεταφράζουμε, τον ερμηνεύουμε, είναι λίγο απλός. Εδώ έχει γίνει πολύ σύνθετος, μάλλον είναι το καινούριο χτένισμα, επηρεάστηκε και εσωτερικά το κεφάλι από το εξωτερικό του κεφαλής. Εδώ πάντως μάθαμε, χωρίς να είναι μοντάζ, ότι στο συνέδριο που θα τρίβουμε τα μάτια μας της Νέας Δημοκρατίας θα γίνουν και διαλογισμοί. Αυτό το λες και αισιόδοξο. Μπαμπάκια, μωρή, τι θε. Έχει πολλή δουλειά, δεν μπορεί. Έχω δουλειά, όχι, εσένα περιμέναμε. Σε παίρνω από το Λονδίνο, θέλω να βάλει μια γραμμή για να είμαστε έξω. Τι να βάλω, εξωτερική γραμμή δεν συμφέρει. Αγαπούλα. Τι. Έχω να σου πω δύο πράγματα. Το ένα είναι να σου δώσω συγχαρητήρια και το άλλο είναι να σου βάλω χέρι. Από πού θε να ξεκινήσω. Από το χέρι, τι εννοεί. Από το χέρι. Σαν τρελό. Δεν μου λε, αγόρι. Το χωριό σου του Γαργαλιάνου και στην Εντυψώ. Όταν η μάνα σου λέει το σπίτι είναι καθαρό, λέει το σπίτι είναι πουρό. Λέτε πουρα λόγια και σταράτα. Πούρο και πούρο από την κουράμψα, τον ψωμιάδι, σε φέρνω εικόνα με την ιντελιγένσια και το προτσέσ και την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Καθαρό θα λες. Αλλιώς το είχα φανταστεί. Να σου πω την αλήθεια, αλλιώς το είχα φανταστεί. Το χέρι. Όταν είπες θα μου βάλεις χέρι, νόμιζα θα το αισθανθώ αλλιώς. Τέλος πάντων, το δέχομαι. Πάντως στο χωριό μου εμείς έτσι μιλάμε. Μας είχαν επιδείξει τις προγιαγιάδες τίποτα Άγγλοι, μπορεί. Πάμε να κάνω πούρισμα, λέει η μάνα σου στο σπίτι, στους Γαργαλιάνους. Ναι, πούρισμα. Δεν έχεις ακούσει για το πουρί που λένε στις λεκάνες, το πουρί. Από βγαίνει. Το έχω ακούσει. Ελληνικά είναι όλα, τα λέει ο Άδωνης τώρα και δεν το ψηφίζετε. Άιντε, λέγε τι θες. Συγχαρητήριά μου να σου δώσω για τη δημοσιογραφική επιτυχία. Ποια είναι η δημοσιογραφική επιτυχία. Χτες στην τηλεοπτική την Ελληνοφρένεια έξατε αυτό που τον βγάζαν τον πιτσιρικά εκεί τη Β' Εθνική Μεταφορείο. Πέφτει κάτω, τον πατάει ο άλλο από πάνω. Τον κάνουν κοιμά. Καπάκι μετά από κάνα 20 λεπτό έπεσε στο κεντρικό αθλητικό δελτίο του BBC το θεματάκι. Έχουμε κάνει το μη στη δημοσιογραφία. Το μη, το νη, το ξύ. Έχουμε κάνει πολλά γράμματα. Νομίζω βλέπουν Ελληνοφρένεια, ξέρει το. Που κάνουν το viewing. Όχι, δεν το κάνουν για viewing. Βλέπουν Ελληνοφρένεια στο BBC επειδή γουστάρουν, το έχω μάθει. Δηλαδή τώρα θα κυκλοφορήσει και η αγγλική βερσιόν Ελληνοφρένεια, φαντάσου. Μακάρι, ρε, συμμακάρι. Μακάρι, μου, φλαχάρα κι εσύ. Είχε στο χωριό σου αγγλική Ελληνοφρένεια, εσύ τύρα από το χάμο. Φυλαγμένη στην είχα. Άντε, γεια. Ναι,